Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А я што казаў? Бач ты, колькі страў. Мабуць, у нашага пана такіх няма. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, баба, ты ж галодная. Дык частуйся. Не-не-не-не-не. Спачатку ты, дзед. Ты ж гэтую торбу прынёс, га? Вот дурная, не бойся. Гэта ж усё наша. Частуйся. Ага. А ты ж гаспадар, га? Вядома, я. Ай-яй-яй. Не бойся, баба. Ай. Падыходь бліжэй, частуйся. А божачка мой. А чаго ж тут толькі няма? Ай-яй-яй-яй-яй. Дзед, гэта ж панскі стол нейкі. А ты як думала? Я ж табе казаў. Тут, як кажуць, і хлеб ёсць. Так. І да хлеба. Так. Садзіся смела, частуйся. Дзед, глядзі, каб не было памылкі. А можа тут што-небудзь на тое, га? Чаго ты баішся? Гэта ж усе нашы пачастункі. Мы ж самі сабе тут гаспадары. Хіба сапраўды пакаштаваць, га? Ой, як смачна. Бач, жораў не падмануў. Разумны птах. Так. А ты шыю скруціць у гаршок кінуць. Дурная ты, баба, дурная. Дык я ж не ведала. Гэта ж не ўздумаць, не згадаць, толькі ў казцы сказаць. Цяпер ніколі галоднымі не будзе. Праўда, дзед, праўда. От дзякаваць пану Жораву ніколі не згадаеш, дзе ліха, а дзе дабро спаткаеш. А ты веры не давала. Ну і торба хоць малая, колькі страў яна змяшчае, з гэтай торбачкай ніколі галадаць не будзем болей. Што за дзіўныя праявы, на стале такія стравы, што не снілася і ў сне ні бабульцы, а ні мне. Вы што гэта тут робіце? Хто вам дазволіў? Прошу, пані Войт, на снеданне. Во, частуйцеся, ну, калі ласка, ну, пані Войт, га. Ну. Адкуль гэта раптам вас толькі ўсяго завялося? Дзе вы ўсё гэта ўкралі, злодзеі? Прызнавайцеся. Даруйце, пані Войт, але ўсё ж гэта наша. Ага, мы ж нічога не ўкралі. Ну, пані Войт, ну, калі ласка, ну. Эй, стол не стол, калі не частуюць. Так. Хіба сапраўды пакаштаваць? Ну, як же ж, ну? Хоць і не выпадае мне, Войту, у такой галоты, як вы, за сталом сядзець. Але што з вамі рабіць? Ведаеце маю ласку? Так. Гэта ж і ў нашага пана такіх заморскіх ласункаў не знойдзеш. Тут справа нячыстая. Господи помилуй. Ось і поп сюды набліжаецца. Не ў добры час. Ай-яй-яй-яй, што ж нам рабіць, га? Господи помилуй. А што вы тут робіце, дзеці мае? Як цудоўна пахне. Дзень добры, пані Войт, вы тут частуецеся, банкетуеце. Прыемнага апетыту. Добры дзень. А каб ты праваліўся. Нялёгкая прынесла яго сюды. Пачуў пах. Стаіць на парозе, як пень на дарозе. А што ж вы, дзеці мае, не запрасілі мяне на сію трапезу? Не ўправіліся, бацюшка, даруйце. Частуйцеся, бацюшка, во, калі ласка, во. Цудоўныя стравы, дзеці мае. Адкуль у вас сіе бацце? Ці многа яшчэ маеце, чаму ад святой царквы хаваеце? Прызнавайся, дзед, дзе ўсё гэта здабыў, дзе ўкраў? пані Войт, ды я не украў. А, гэта ж яму Жораў даў. Жораў? Які такі Жораў? Даволі маніць. Ды Жораў, што да нас у гарох панадзіўся. Так, а дзед яго злавіў. Ну, ды Жораў пачаў прасіцца. І падарыў дзеду торбачку. Торбачку? Ну? Якую яшчэ торбачку? Лузня – вялікі грэх. Не ашукавайце нас. Вы гэта што? Жартаваць надумалі? Са мной? З Войтам? А ну, дзед, кажы праўду, дзе ўсё гэта здабыў? Дзе ўкраў?